Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. A to jsem já. Čau Petře. To bylo trochu zmatený. Ahoj, já jsem Petr. To byl úvod, který vždycky děláš ty? Já jsem ho já to říkám jinak. Jo? No a já se představím sebe a pak k tebe a pak řeknu něco vtipného a ty říkáš, že to není vtipný a pak jdem dál. Dobře, tak já jsem Lukáš, já jsem ten chytrej a tam ten druhej to je Petr a to je ten druhej. A dneska se chceme bavit o takovým zvláštním tématu. Během týdne jsme o tom psali, ale dneska si o tom popovídáme trošku víc. A to je konec 2G sítí. Už ve světě je to takový, nebo na tom východě, pokud budeme přesní, tak spíš jako Japonsko, Singapur, Jižní Korea a tady tyhle supermoderní země, tak už tady tyhle sítě vůbec nepoužívají nebo je plánují rychle vypnout. Ale teďka už se tady tyhle maníry dostávají i na západ a v Americe druhý největší operátor AT&T, který má, já nevím, 130 milionů zákazníků, tak 1. ledna svou 2G síť GSM-ko vypnul. Co si o to myslíš? No já si o to myslím to, že to je logický. Přece jenom 2G už je dost stará technologie a v době, kdy u nás se ještě nasazuje 4G, byť, nebo lépe řečeno LTE, což je síť čtvrté generace a samozřejmě ve světě jsou ještě dál než my a i u nás už se konec konců začíná testovat opatrně 5G, no tak no, si myslím, to se že... Spíš, no, to jsou takový první pokusy, jo, ale každopádně svět pomalu se začíná připravovat na to, že tady bude nějaký 5G a já myslím, že 2G už je věc minulosti tak trochu. No to já si právě nemyslím, člověče. Mně přijde, že některé technologie je dobrý zachovat právě pro nějakou tu univerzálnost a zpětnou kompatibilitu. Dneska se pořád používají pevné linky, který je taky hrozně zastaralá technologie. Ale pořád to tady je a dost firem nebo možná i domácností na tom závislejch a to tež to 2Gčko. Jo, prostě pořád je velká skupina lidí, kteří nepotřebují ani 3G, ani 4G a už vůbec ne 5G. A uvolňovat to 2Gčko pro nějaký technologie novější, nevím, jestli je o to vůbec zájem. Tak očividně o to ten zájem je, když se to děje, že dá se říct. Tak operátoři o to mají zájem, že jo? Protože 2Gčko zabíjá určitý frekvenční spektrum, který oni by chtěli použít právě pro ty sítě nové generace, ale prostě toho dostupného pásma v rádiových sítích mají i tak dost, i prostě pro to 5Gčko, jo, a já nevím, jako to 2G fakt mi přijde, že to je pořád užitečná technologie a nejenom prostě my tady se bavíme hlavně o těch mobilech, že jo, protože to je to, co my používáme a známe lidi v okolí, kteří pořád používají hloupý telefony, který nemají ani 3Gčko a už vůbec ne LTE. Ale na 2G máš závislých spoustu produktů typu nějakých domovních nebo firemních alarmů, že jo, který zasílají zprávy, pokud se k něčemu dojde, nějakému vloupání nebo něco, pokud něco zachytí senzory. Máš to v nějakých diagnostikách nebo dálkovým sledování aut, kamionů. A tady právě změna nebo přechod na nějaký jiný technologie by byl docela drahý a komplikovaný. Jako komplikovanější než to, že si koupíš nový telefon. To je sice fakt, jenže víš, jak to ve světě technologií chodí. Ono v nějakém bodě musíš tu kompatibilitu utnout. A na počítačích se tohle děje mnohem častěji. Jo. Přijde Apple třeba přechází z procesorů PowerPC na intelácký x86. Přijde Windows XP, který je úplně jiný než Windows 98, jo, a tak dále, a tak dále. Ale zrovna přechod Apple na nový procesory neovlivnil tolik lidí jako konec 2G. Jasně, to máš jasně, to je pravda. Každopádně první 2G síť komerční byla spuštěna v roce 91, bylo to teda ve Finsku a teď je rok 2017. Jako naprosto chápu, že 2G je pro některé účely naprosto dostačující, ale tak jako proč ne, pojďme se posunout dál a je jasný teda, že v Česku třeba speciálně to 2G se hned tak vypínat nebude, že? To si budeme povídat. No u nás je rozhodně jako první na odstřel 3Gčko, který tady nebylo nikdy rozšířený i kvůli tomu, že operátoři prostě nerozšířovali pokrytí tak, jak bychom chtěli my a proto ta síť se moc nevyužívala a to skončí jako první a vlastně T-Mobile už řekl, že od roku 2018 snad až do roku 2019, že to bude postupně vypínat. Jo, ona už navíc se ani nerozšiřuje, prostě posledních 5 let ta síť vůbec neroste, nebo 4 roky. Spíš už ustupuje, že na úkor toho LTEčka třeba. No ale třeba v té Americe právě jako ruší, nebo zrušili 2Gčko a to 3Gčko tam pořád mají. Právě pro to zachování kompatibility, protože 3Gčko tam má docela dobrý pokrytí a přes 3Gčko, nebo 3Gčko je dostupný i třeba v nějakých těch starších telefonech, které jsou ještě jako hloupí, ale můžeš přesto jednoduše telefonovat, posílat SMSky, MMSky, i v celku rychle datovat, jo, ale u nás, pokud se vypne 2Gčko, tak přes 3G jako můžeš tady dělat taky tyhle věci, ale máš slabý pokrytí a 4Gčko je prostě problém. To je čistě datová síť a všechny tady tohle volání nebo nějaký SMSky, to se řeší nějakými nastavbami a prostě mi přijde, že operátoři na tady tohle nemysleli, nebo je to samotné překvapilo, jak rychle se ta technologie nasadila, protože třeba volání přes LTE je hrozně jako užitečná technologie, ale hrozně málo rozšířená. Jo, až teďka tento týden to rozšířilo u nás i O2 jako poslední operátor. A prostě problém tam je, že ta funkce je dostupná jenom u telefonů, který si koupíš u nich, přímo jako z distribuce operátora. A navíc jenom třeba zvlášť u O2 jenom u 2 telefonů, je to Galaxy S7 a S7 Edge. Ale jako není to o moc lepší ani u těch ostatních, že Vodafone tam má snad 10 telefonů, z toho 3 jsou jejich. Potom je tam taky nějaký další Samsungy a možná něco od LG. Nejde ale v tomhle T-Mobile, který tam podporuje snad těch telefonů možná 20. Má tam i iPhony, nějaký Windows Mobile, i Androidy, ale prostě je to hrozně málo rozšířená technologie, která je závislá na tom, že operátor musí zaslat vlastní upravený firmware do toho telefonu, který to tam zpřístupní, což je prostě úplná pitomost a věc, která tady tuhle dobrou technologii prostě kazí. To 100% ne. Proč to prosím tě takhle je mimochodem? Jsem to nikdy nepochopil. Jako, já taky nevím, jestli tam jde o nějaký licence, nebo prostě tam šlo o nějakou špatnou domluvu asociace GSMA, která vlastně združuje všechny ty velký operátory a vlastně nedohodli se na tom spolu s výrobci, jak se tady tohle bude implementovat. Fakt nevím. Jako u některých telefonů, iPhony třeba podporují takovou funkci, že ten operátor nemusí ten telefon prodat, protože Apple je stejně jako do toho svého firmwareu nepustí, ale pošlou tam jenom nějaký konfigurační soubory a tím se to zpřístupní. Jo, takhle to právě řeší u nás ten T-Mobile, který to na těch iPhonech podporuje. Mm-hmm. A Android tady tohle, jenom nějaký právě taky vzdálený zaslání konfiguráků, taky podporuje, myslím, od verze 6.0, ale nejsem si jistý, jestli nějaký u nás operátor tohle. Jo, možná Vodafone tohle používá, protože Vodafone, myslím, říká, že u LG G5, tak tam to jde zpřístupnit, i když to není právě koupený u Vodafonu. Jo, ale jinak fakt je to prostě pitomý a hrozně mi to štve. A třeba volání přes Wi-Fi, tak je v tomhle ještě omezenější. O2 to ještě nepodporuje, Vodafone i T-Mobile to mají, ale tam těch podporovaných telefonů je ještě míň. A nehledě na to, že teď se nejsem jistý, možná kecám, ale spíš myslím, že ne, že právě přes LTEčko ještě nemůžeš posílat SMSky a MMSky, že tam nejsou dodělané nějaký ty vrstvy, nějaký brány a právě tady tohle se všechno ještě posílá přes 2G nebo 3G, jo, takže jako další věc, která brání právě tomu rozvoji těch jako historických služeb přes to LTE. Jo, čili narazili jsme teda na problém, že kdyby jsme vypli 2G sítě, tak najednou spousta lidí i s novejma telefonama nemůžou v podstatě používat telefonování například, že? Takovou základní funkci. Jo. Určitě ty operátoři je potřeba, aby tlačili zařízení, které to podporují, je potřeba, aby se tohle řešilo na nějaké globální úrovni, na úrovni operačních systémů a samozřejmě souhlasím s tím, že je fakt hloupý, že si koupíš telefon a nefunguje to tak jako klasický volání přes právě třeba to 2G, to je fakt hloupý. Dneska právě všechny moderní chipsety, které jsou v mobilech, tak to volte podporujou, ale brání tomu ten buď operační systém nebo právě ta nechuť operátorů tady tohle nějak přizpůsobovat nebo nějak nastavovat. Fakt nevím. To je blbý. Každopádně je jasný, že když dojde k takhle radikální věci, jako je vypnutí nějaké staré sítě, tak vždycky tady budou lidi, kterým to bude dělat problém. Jo? A operátoři mimo jiné to budou překonávat asi zřejmě tím, že budou třeba lidem nabízet levnější telefony, nebo já mám pocit dokonce, že to AT&T, že snad některým lidem nabídne zdarma výměnu telefonu, jestli se nepletu. Byly tam nějaké akce, že pro určitý skupiny lidí to mají zdarma, byly tam velké slevy. Oni Samozřejmě ten přechod nebo to vypnutí 2G není jako se dne na den. Jo? Oni to ohlásili asi 4 roky dopředu a ty lidi na to připravovali, prostě starý telefony z nabídky úplně vyhodili, dávali tam jenom ty nový a upozorňovali lidi, že hele, tady za pár let to skončí, tak se jako připravujte. To stejný prostě u nás známe, když se vypínala analogová televize, přicházelo se na DVB-T, tak to bylo jako něco podobného. Až na to, že třeba ty jsi mohl nechat starou televizi a koupit se k tomu levný set-top box, což samozřejmě u těch mobilů jako moc nejde, že by si koupil nějaký převodník. Jsem právě chtěl říct, jo, jako tahat nějakou krabici k telefonu je asi nesmysl, no. Tam musíš vytáhnout. Kufřík. na zádech bys to mohl nosit, že jo. No. Nebo třeba kolem krku, že jo, jak jsme na CESu viděli ty reproduktory kolem krku, tak proč ne, že nějaký zařízení pro telefon. Jako jo, je to hloupý, na druhou stranu většina lidí používá třeba levné telefony, a myslím si, že je v jejich silách se na přechod na novou technologii připravit. I kdyby ten operátor nutně třeba jim nenabídnul nějakou slevu, což si myslím, že by mohl a měl, jo, je to ve výsledku i pro toho operátora výhodnější, protože já právě vím, že v té Americe se řešilo, že provoz 2G sítí už je hrozně náročný a přitom logicky, že jo, jakoby už ta síť není moc využívaná, jo, ale stojí to prachy a je výhodnější pro toho operátora tu síť úplně vypnout. I za cenu toho, že bude třeba dotovat nějaký zařízení jednorázově. Připraví se na tu budoucnost. Ale musí se prostě říct dlouho dopředu, podle mě, když se tohle oznámí 5 let dopředu, tak to vůbec není nic nesmyslného, aby fakt se na to všichni mohli připravit a mohli to začít plánovat, protože to je velká věc. Podobně jako právě přechod na to digitální vysílání. No, já jsem do toho svého článku napsal, že to 3Gčko reálně do roku 2020 u nás chcípne. Jo, protože v roku 2020 to už bude nějaký, už budou hotový standardy pro 5G a už tady tyhle nové sítě se budou nasazovat a právě ty frekvence, které dneska se používají na 3Gčku, tak dostanou právě ty 5Gčka, ale bude vtipný, že vlastně už tady bude 2G a síť, která je o 3 generace dál, to je to zajímavý. Právě to takový trošku kontrast. Ale tak, jak jsem říkal, 2G už má odslouženo kolik? 26 let v podstatě v komerčním provozu a to je docela dlouhá doba. U nás je to 20 let, loni to bylo právě jako takový výročí, kdy to spustilo O2 nebo tehdy Eurotel a T-Mobile, tehdy Pegas nebo Radiomobil. A ještě jako těch 10 let možná to tady vydrží. Jasně. A jinak bychom možná mohli říct, že velká změna 2G oproti sítím první generace mobilním byla ta, že přenos hlasů 2G byl už digitální, když to 1G bylo analogový. Jo, no tak samozřejmě to celá digitální síť, která už používá nějaké šifrování u toho 1G, který se tady používalo, tak tam nebyl až tak velký technický problém odposlouchávat hovory. A bylo tam problematický, že třeba ten nějaký číslo bylo spárovaný přímo s konkrétním mobilem, jo, nebylo to na nějaký SIM kartě, nepoužívalo se to. Je to prostě ptomá technologie, která jako nikomu určitě nechybí dneska. Jinak je zajímavý ještě s ohledem právě na LTE, že to je jako datová síť a právě všechny tyhle věci se tam jako hovory nebo zprávy se tam musí řešit nějakou nadstavbou. Tak právě ta asociace GSMA a třeba Google tak chtějí přejít na nějaký nový standard, který se jmenuje RCS, Rich Communication Services, která právě přes tu datovou část, jako přes vlastně klasický IP protokoly, tak se naučí nebo umí dělat takový feedle, jako známe ze Skypeu, různých messengerů a tak, že prostě můžeš tam posílat přesto soubory, že posíláš zprávy, které nejsou jakoby účtované za jednu zprávu, ale vlastně posílá se to jako klasický jako data. Můžeš tam u kontaktů vidět jejich stav, jestli jsou právě teďka jako dostupní nebo nedostupní. A tady tyhle věci to nabízí, ale právě taky jako mi přijde, že operátory jakoby překvapila tahle funkce nebo hlad po těchto funkcích a prostě ještě to nenabízejí, ne? Aspoň ne všichni. Jako začíná se to pomalu rozšířovat třeba v té Americe, ale u nás právě to RCSko, i když už je to třeba dostupný v Androidu nebo přes jako různý aplikace jako ve všech systémech, tak není to tady. Vlastně pořád tady u nás SMSky, MMSky, klasický volání a jsme v tomhle hrozně zastaralí. A tak ani operátoři jsou obecně dost takový konzervativní a speciálně v Česku. Já jsem mimochodem teprve nedávno zjistil, že zatímco v zahraničí jsou součástí těch flat tarifů mimo jiné neomezený MMSky, tak v Česku to tak není. že my tady kritizujeme, že máme poměrně drahý neomezený tarify, ale nejenom, že tady máme... Ale MMSka stojí 5 korun. MMSka stojí 5 korun, no, někde třeba i víc, jo, což mě přijde docela bizarní. Prostě v zahraničí dostaneš mnohem víc dat, neomezený volání SMSky a i MMSky a u nás ani ty blbý MMSky nemůžeš mít. Jo, tak... A zase, jako, kdo to používá, že jo? Jako jo, ale tak já jako třeba znám lidi, kteří třeba neholdují těm chytrým telefonům, jo, a kterým, když chci poslat obrázek, tak jim musím poslat tu MMSku. A zase ono možná, kdyby to bylo jakoby v ceně toho tarifu, že by to třeba víc lidí využívalo, jo, i když souhlasím s tím, že je to spíš okrajová záležitost, ale to je jak s těma datama, jo, jakože máš nízký datový stropy a operátoři říkají, no ale náš zákazník v průměru prosurfuje gigabyte dat, nebo tak něco tady bylo nedávno takového prohlášeno. Jo. Ale tak jde o to, že když víc dat ani nemáš, no tak jako většina lidí ani víc neprosurfuje, že jo, tak co? No to už je trošku na jináčí diskuzi, ale jako souhlasím v tom, že operátoři jsou hrozně zastaralí, konzervativní a obzvlášť jako u nás. A obzvlášť O2 teda. Jo, no, vlastně. Který ještě nepodporuje HD Voice, že jo? Který nepodporuje HD Voice, mě šokovali s tím, že teda podporují to Volte. Tam už, ale jako to HD Voice je, tam myslím, že to nemůžu jako vyloučit, tam pokud máš Volte, tak tam budeš mít i HD Voice. Bohu dík. U nás třeba je to dobrá technologie, opět prostě viditelně nebo teda slyšitelně to zlepšuje kvalitu hovoru, teda technickou kvalitu, ne obsahovou. A nefunguje to prostě napříč operátory. Ty můžeš s tím HD Voice volat jakoby v rámci jedné sítě, ale nedovoláš se třeba z O2 do T-Mobile, z T-Mobile do Vodafonu a tak. To je další opět vlastně hloupá nedomluva, věc. Prostě hrozně blbá věc, pitomá. Jo, ale mimochodem teda, když tohle teď řešíme vlastně, jak jakoby LTEčko není vlastně připravený na přenášení hlasů a jsou tady různý problémy s tím, že telefony to nepodporujou, tak mě jakoby celý tohle to vede k myšlence, že celá tahle nedomyšlenost a v podstatě i neschopnost ze strany operátorů, který si myslím, že hlavně by se měli zapříčinit o to, aby to všechno fungovalo úplně normálně na všech telefonech, což se neděje, tak je dost možný, že tohle může být ten zlomový bod, kdy lidi ještě víc než kdy se obrátí na komunikační služby alternativní, jako je Skype nebo Messenger nebo WhatsApp a budou telefonovat si právě hlavně přes tyhle služby a úplně zapomenou na to, že operátoři nabízí volání. A víc než kdy jindy podle mě hrozí, že se z operátorů stane jenom ta datová trubka. Tak trubky to jsou, datové trubky taky. A jako mladí, kteří dneska používají smartfony, nebo i třeba starší, kteří používají smartfony, tak právě ty různý WhatsAppy a tyhle služby, které můžou běžet na jakýkoliv síti a řešit si právě všechno, jako přenos hlasu a dat a nějakého textu, tak prostě už to používají, jo, a používají to třeba víc než SMSky a ty SMSky mají jenom pro komunikaci právě jako nějakou tu zpětnou kompatibilitu, jo, že prostě no, můžou zavolat babičce nebo někomu. Jo, ale je jako až paradoxní svým způsobem, jak se může ta situace obrátit, jo, že ve chvíli, kdy vypneš 2G, tak v zásadě nějaký WhatsApp je ta zpětná kompatibilita, je to ten nástroj, který funguje v každém telefonu, že prakticky. No. A operátoři se vlastně nepoučili. Když se vezmeš v minulosti třeba 10-15 let zpátky, když ještě nebyly rozšířený smartfony, tak operátor měl pod kontrolou všechno, že jo? On ti prodával různý prostě melodie, nějaký obrázky do mobilů, si to stahovalo z nějakých jejich obchodů, potom to byly, nebo hry samozřejmě, že jo, který byly v Java, všechno se to řešilo přes ně. Přišly smartfony, které měly nezávislý obchody, právě softwarový, nebo dali se tam stahovat různý věci jakoby přes web. A operátoři najednou jako ztratili důležitý zdroj příjmů nebo nějakýho vlivu nad uživateli. A teď se děje to samý právě s těmi hovory a SMS-kami. Děje, ale oni se jako fakt pohřbíjejí sami, když se teda na to tak díváš, což jako je... Mají jednu klíčovou výhodu, že pokud používáš nějaký právě ten WhatsApp nebo různý messengery, Skype, iMessages a tyhle věci, tak si svázaný prostě s nějakým jedním programem nebo jednou aplikací či jednou platformou, že pokud si u Apple, ale právě Volte nebo to RCS, který má nahradit právě ty textové věci, tak jsou univerzální, jo, že by to mělo fungovat napříč právě platformami, napříč sítěmi, ale já nevím, jestli u těch operátorů není vůle, aby tady tohle sjednotili, protože jako už nemají moc času na to, aby tohle nasadili a aby bojovali právě proti těm novým internetovým službám. No očividně jsou hloupí, protože... Jsou? Jako, jo, jasně, třeba když používáš iMessage, tak jak jsi říkal, to je fakt jenom záležitost Apple, ale na druhou stranu, jak jsem já říkal, třeba WhatsApp, to fakt funguje na každém smartphonu a tím pádem jakoby je to rozšířenější než nějaký třeba Volte, že? Takže oni sami dobrovolně, přestože se na jednu stranu urputně brání jakýmkoliv změnám, jak si říkal, třeba to stahování tapet nebo nějakých aplikací, to pro ně byl velký vývar, o který přišli, ale jako oni prostě sami podporují to, aby se z nich stal poskytovatel dat a nic jiného. Což pro ně není dobrá zpráva, jako jasný, logicky, ale je to prostě tak. Ale já bych byl rád, kdyby se s nich stali jenom poskytovatelé dat. Protože třeba pro to volání nějaký zpětný, tak se založí nějaká služba, nějaká brána, že jo, dneska máš vlastně už ta technologie jako je stará, ale nikdy se moc nerozšířila prostě klasický VoIP, že jo, tam máš taky brány, který dovolí zavolat právě na ty klasický telefonní čísla. A tady tohle prostě stáhneš nějakou aplikaci, která ti jako třeba nějaký 2G volání se to bude jmenovat, nebo volám babičce a právě přes ním budeš právě moci volat. Jo, takže já prostě promyslel stejně důležitější dneska data než volání nebo SMSky. Jo. Tohle využívám málo. Nebo využívám, ale data jsou pro mě klíčová. Jako tím nechci říct, že to bude jednoduchý takový přechod. Jo. Přece jenom v téhle době vzniká něco, čemu říkáme digitální propast a třeba moje segra, to je jako jeden z těch lidí, který mají hloupý telefon. Ani si nechce kupovat smartfona, protože to je takový ten člověk, který říká, já tady mám volání SMSky a mně to stačí. Jo, a jakoby pro tyhle lidi bude určitě komplikovanější najít nějakou alternativní cestu, ale na druhou stranu jako najít nějaký jednoduchý smartphone, jak ty říkáš, který může mít integrovaný aplikaci nějakou pro zachování zpětné kompatibility, která umožní volat, jo, i s těma lidma to půjde. I když to bude samozřejmě trošku porod. A vlastně třeba Skype jako dneska umožňuje, že jo, taky volat na klasický čísla. Tam je jediný problém v tom, že musíš za tu službu platit ještě zase. No. Takže pokud si platíš u operátora nějakou službu a pak ještě ten Skype, tak tam už se to zdvojuje, ale tam není problém se tomu vyhnout zase takový podle mě. Tak platit za tohle budeš vždycky, protože není to jako jednoduchá nebo levná služba. Ale dokážu si představit, že v budoucnu to bude fungovat. Já nevím, že ti tam do toho skočí nějaká reklama nebo něco takového a budeš to fakt mít zdarma. Ale já mám teda pocit, u nás třeba to je poměrně drahý, co nabízí aspoň ten Skype, ale já mám pocit, že v Americe třeba zrovna to zase tak drahý není, ne? Tuším to volání na mobily třeba. Takže Nevím, ale třeba na volání na pevné linky tam je zdarma, což u nás je placený. Jo. Takže jako ono to asi jde udělat, aby to nebylo úplně zase předražený, že? Takže, takže nějaké možnosti máme, bude to teda boj a tím bychom to asi mohli uzavřít. Takže výsledkem je, že operátoři jsou hloupí, zastaralí a nemáme je rádi, nebo? Nemáme je rádi z mnoha jiných důvodů, ale tady tohle je taky problém. To určitě. Jinak ještě mi napadá právě k Volte nebo těmhle novým technologiím, tak ještě jsou omezený v jedné věci a to, nebo alespoň u nás, a to, že fungují jenom v té konkrétní síti toho jako síťového operátora, ale nějaký virtuál se k tomu nedostane. Jo, takže i když třeba T-Mobile má právě rozšířený to volání přes Wi-Fi nebo LTE, tak zase je to dostupný jenom u něj. Vlastně musíš mít přímo smlouvu s T-Mobilem, ale u jeho virtuálu, kterých má hodně. Ani vlastně u té jeho sítě Cactus, kterou vlastně provozuje on sám, tak to není. Tak to je další věc, která by se měla pořešit, aby virtuálové k tomu měli přístup. Nehledě na to, že třeba O2, který samo prostě má prsty v Blesk Mobilu nebo Tesco Mobilu, což jsou dva největší jako virtuální operátoři v úvozovkách, tak ten jeden vlastní kompletně, ten druhý tam má jako poloviční podíl a tam prostě nemá, ti uživatelé nemají přístup ani k LTE, jo, což je pitomý. Tak jsme si ponadávali na operátory. Jo, ale zároveň já si pamatuju, že už jsem tady kdysi kritizoval i třeba přístup těch lidí, jo, že už jsem tady kdysi říkal, že ty se připojíš i doma k Wi-Fi s tím telefonem a můžeš normálně volat lidem přes Skype bezplatně, už ti to nic dalšího nestojí a můžeš volat, jak dlouho chceš. A lidi z nějakého důvodu se hrozně moc držejí těch klasických technologií, právě volání přes 2G, přes operátora, což je drahá věc, relativně pořád ještě. Já nevím, já osobně jsem připravený na to, že když mi budete chtít volat přes Skype nebo WhatsAppy nebo tyhle služby, tak můžete, mě jako nebude bolet, když přijdu u volání u operátora. To taky souvisí s těmi daty, jo? Protože takhle se ti pohodlně a levně, nebo vlastně skoro bezplatně, můžeš takhle telefonovat doma. Ale pokud jsi někde v autě nebo někde na ulici a nemáš datový tarif na mobilu, jakože asi spousta lidí ho pořád nemá, nejenom kvůli třeba těm cenám, ale z nějakého jako ideologického důvodu, nevím, tak už si jim nedovoláš přes Skype. Jasně. To je pravda, ale mohlo by se to jakoby postupně jakoby měnit ta situace. Jo? Jakože začneš u toho, že když máš třeba nějaký příbuzný nebo známý, který vidíš jednou za čas, tak prostě jsi schopný si ten hovor naplánovat tak, abys zrovna seděl doma třeba u té své Wi-Fi a byl tam připojený. Jo? A ani k tomu dle mě přijde, že ty lidi nejsou schopný dokopat. Je třeba vzdělávat tu veřejnost, ukazovat jim výhody právě nějakých těchto služeb, zamlčet nevýhody. Jako to, že vlastně ne všichni mají Skype, ne všichni mají Facebook Messenger. Jo, hele, tak ne všichni mají telefon, že jo. Asi nás čeká rozdrobená budoucnost, trošku. No. Což mi možná děsí ještě víc, než vlastně konec 2G. No to asi jo. A to už jsme řešili, myslím, u těch třeba Instant Messengerů, že vlastně dřív tady byla jakási určitá snaha, aby jsme používali nějaké otevřenější technologie a pak prostě začaly vyrůstat služby, které mezi sebou nekomunikují. Dneska máš lidi, kteří používají Messenger, pak tady jsou lidi, kteří používají WhatsApp, někdo je třeba na Skypeu, sem tam někdo má Hangouts a teď do toho začneš ještě drobit lidi, kteří používají klasické volání, jo, u operátora, no je to bordel docela. A nejvíc mi na tom štve, že zrovna já jsem byl vždycky ta křižovatka, která musela používat všechno, která propojovala lidi. Já jsem takový ten, no. Takový uzel. Ona ta funkce toho uzlu asi bude přecházet na víc a víc lidí, no mám takovou obavu. Hele, nechme toho a za týden. Čau. Čau.